چھے کفار دا خدے منکر دی دا توحید منکر دی او دا اللہ پیغمبر دی آغی بیزتی کئی دوی لعذاب پکار دی نو اللہ قل کا انسان من اجل انسان صبر کا ستا پہ مزاج کی وہ تاجیل شتے کو اللہ کو تاجیلن سزا چال ورکوی نا اللہ خدا ہر چاہ سزا لوخ مقرر کر دے تخو اخبل تو طبیعت روانی ستا طبیعت خدا نے چھے مجرم فوراً انی ولشی کو نمگ وقت پر کرے ٹھیک شو وَيَقُولُونَ أَوَيْدِي مَتَى هَذَا الْوَعْدُ كَلَبِي دَاوَدَ الْقِيَامَةَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ جواب دے لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ معلوم کہ کافران حين اغا وقت دا حين مفعول دے يعلمو دیکھا کہ چلے معلوم کہ کافران اغا وقت لا يكفون وجوههم النار چنش نبل الكول شدوی دخبل مکرون اور ولا انظرون دشاگان اخبلونا ولا منصرون انا بدوی مدد کرشی ولا هم او نبیدوی ینصرون مدد کرشی پا دفع دا عذاب نو لما قالو متاز الوادو دا دلو یعلمو جواب دیں کہ چلی معلوم بے کافرانو تا اگا وقت چلیر کول نشی دا مکرون اور ٹھیک شو نو لما قالو ذالکا یا لما قالو متا ازل وادو نبیا با دا عذاب تپوس نہ کہو دوی دا عذاب تپوس زکا کئی چی دا آغا عذاب وقت ور تراغلے نہ دے اور لا پا عذاب کی اختشوی نہیں دے بلکہ رازی با دوی تا عذاب بغتتن ناسافا فتبہتهم حیران پریشان بکی دوی لرا فتبہتهم حیران بکی دوی لرا او خوف دا چتن را رہے فلا استطیعون ردہا طاقت بن لری دوی واپس کولو دا عذاب ولا من ضرور انا بدیل مولت ور کرشی ولقد استو زیاد تسلی بنائے پیغمبر علیہ السلام اور ٹوکی کرشی وی انبیاء سرا تانا مخی پسنا زشیو عذاب پاگا چا چچا ٹوکی کریو انبیاء سرا فہاقا نازل شو باللزینا پاگا چا سخرو منہم چٹوکی کریو انبیاء سرا سش نازل شو ما اغا عذاب کانو بی استازیون چٹوکی بے کولی قل دلائل عقلیہ دیکھا او ادویتا من یک لوکم باللیل والنار سوک ساتنا کی استاسو دشپی والنار درزی من الرحمن عذاب در رحمان نا دائیو مانا شوا علیکہ سوکشتے چھ سرد نافرمانے نا تاسو خود عذاب مستحق یہ سوکشتے چھ دخلی دا عذاب تاسو ساتی دائیو مانا شوا بلا مانا دا من پا مانا دا بدل دا او آیا من یک لوکم باللیل سوک ساتنا کی استاسو دشپی والنہار درزی من الرحمانی پزید میروبان من الرحمانی اے بدل الرحمانی علیکہ کہ اللہ استاسو حفاظت بس کی نو سوکشتے چی استاسو حفاظتو کی او دامن پمانا دا بدل سورت زہرف کی راغلی کی سورت زہرف شپیتم نمبر اگورا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ لَجَعَلْنَا بَدَلَكُمْ مِنْكُمْ بَدَلَكُمْ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ بلکہ دا مشرکین دا ذکر در رب خپل نا اعراض کوں کی دی ام لهم آلہا بیا زجر آیشتے مشرکانو دی پارا آلہتن مددگاران تم نو من دوننا چه ساتنا وکی دو دی او بچ کی دوی لرادو مصیبتنو نا من دوننا بغیر زمنگا سوکشتے چه اللہ منگا دو دی ساتنا بس کو دو دی ساتنا بس اوکی جواب لا استطیعونا نصر انفسهم دارت دے پشرف تصرف لا استطیعونا نصر انفسهم داخل طاقت نلری مدد تخبل زان اولا هم او ندی دوی من نازمنا یو سبون مرگرتیا کرشوی او دا لا استطیعون نسوک مراد دی خستہ مانا بداشی چی آلیہت واخلو لا استطیعون دا آلیہ دو دوی چکم دوی پخپل گمان دا خیر و شر و آگدان گردولی دی طاقت نلری دوی امداد دا خپل زان نسرنگی با دوی امداد دا بلچاو کی ولا امننا یو سبون آنیدی دوی زمان طرفنا مرگرتیا کرے شوی بیا بسنگا امدادو کی ابن کثیر پدیزے کی دیر خستہ حاشہ لکلی را او دلتو گورا وی ام لم آلیتن تمنوہن استفام انکارن و توبیخ اے الہم آلہتن تمنہم آو تکلوہم غیرنا لیس الامر کما توہمو دا سے خبر نہ دل کہ سنگ چ دی وئی آلہت دی مدد نشی کولے تی شو اگی پخپل عاجزان دی دی مدد وسو کی بل متانا دا جواب دا سوال دے جواب دا سوال سوال پیدا شو چار کلا ساتن نشی کولے نو سرد دینا اے ساتن نشی کولے دا آلہت دی ساتن نشی کولے او سرد شرکنا دوی مستحق دا عذاب دی بیا ورته عذاب ورکی گی ولینا نو جواب بل متانا اولائے فدا ورکم دی خلقو تا او دی مشرانو تا حتی تعال علیم الامرو تردی چو اگدش پدیبان امرونا تیشوا بل متانا فدا ورکو منگ دوی تا او دا ازان سکا جواب نوٹ کا بعض وقت مشرکین ہوئی چه تاسوئے چه دا مخلوق سنیشی کولے بیا دی خلقو حاجتو نو ولی پورا کی گی بابا لاڑ حاجت پورا شا نو کہ دوی سکول نیش حاجت سنگا پورا شا نو ورطے متانا هاولائے اللہ منگ فیدہ ورکو دوی تا منگ دو دی آباو لفیدہ ورکو تردی چوک دشل پدیبان عمرونا منگ ساتنہ کو برزوک ساتنہ کول نیشی اگز منگ ساتنہ بلتا منسوک کئی افلا یرونا دا دلیل دے پا حقانیت تا توحید آیا دوی غور نکی انا ناتل ارزا مگر از وطن د مشرکانو تا نن کو سوا چکم دل را د اطرافنا افهم الغالبون نائب دی بزر ورشی استفام انکاری منگا دغا کفر مغلوب کا شرک مغلوب کا او د کفر شرک زمکی واغستی مسلمانانو تا مور کرے پس بم دی مشرکان غالب کی او آید ویتا بشک از یروم تا سلرا پوہی دا قرآن بلوہی پوہی سرا اے پا قرآن سرا او ناوری کان بلنا ازا مان ضرون چوئے او یرو لشی دوی ولیم مستم نفت من عذاب ربکا او کیو رسیدی مشرکانو تا یو پوکے دا عذاب درفستان نفح پوکے خا تا دا یو پوکے او اشارہ دا دلتا شیع قلیل تا معمولی غنی شیع لکا پوکے خام خواوی بدوی های افسوس دا مولارا بشک مونگی ظالمان اس کو نمانی خو معمولی وانی که عذاب راغی دیبا فورن وی خو منگ نا غلطی وشو غلطی وشو وانا زول موازین القسطا او کی با دو منگا تلی دا انصاف پر از دا قیامت ظلم فلا تظلم و نفسون شیا ظلم باو نکرشی پی حسی او نصبانی دا اس چیز و انکان مسقال حبا او که چوی اعمال دا انسان پی مثل یو دانی من خر دلن دا اورینا اتینا بها حاضر بکو منگا لپا دی صاحب دیشوا کہ مشرک اعمال ذرا دا اوری دا اوری پی جنے سمسم پی جنے شرشم دا شرشم انم وڑی کے مین خار دلین دا شرشم انا اعلان دی دا شرشم انا چمنگو تا اوری ہوئی ہو وکفا بنا آسیبین اللہ کافی منگ حساب کو ان کی کفا بنا آسیبین دو ترجمے یو دا تمام مخلوق حساب منگ کو ان کی او پی حساب دا مخلوق کے منگ چاہتا لا چارنی ہو چرا شما سر حساب ہوگا دیو مانا او منگا کافی حساب کو ان کی سمانا زم پی حساب بسوک رٹ اونا کرشی رٹ پی جانے کنا انگلیش دے درخواست بو اونا کی الگ الگ تچ پاکستان کی او ششن کے کیس داخل کی تو کتانا پی ششن کی سوک اگٹی کنا نو تو ازا ہائی کورٹ تا زمان نو ہائی کورٹ کی مقدمہ کئے نو چھے ہائی کورٹ کی اوبیلی نو بیا سپیرم کورٹ تا زمان سپیرم کورٹ کی چو بیلی نو تو از بزا درخواست صدر سے تا پیش کو ما درخواست صدر سے تو پیش کو ماں کفا بنا آسیبین اللہ پی صاحب سو گرٹ نہیں شکو لے دا بنوی چی بیاو کے جی ایا بل عدالت تا زمان ولقد آتینا موسی الکتاب سلورم باب دے تا سلور نوے نمبر آیت پورے سلور نوے آیت پورے اپا دے کے ذکر دولس انبیاء علیہ السلام دے اما دا توی چی پسرت کے مسئلہ دے تذکیر دا و تذکیر سر لگوا سنگا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ رَغَلَوْا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لِفَارْدِ تَذْكِيرِ بس دلائل عقلی میں ورکرو لِفَارْدِ تَذْكِيرِ مُوسَىٰ رَغَلَوْا لِفَارْدِ تَذْكِيرِ آتَيْنَا مُوسَىٰ مَنگوَرْ کَرَوْا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَكِتَابَ او حارون علیہ السلام تا الفرقان کتاب چو فرق کن کے دحق و باطلو وزیاء انورنا علیکم علی سیبا اصل کی کتابو کاری فرقانو اثر زیاؤ دیکھو کہنا زیارنا وا و ذکرا علماء پا نصیتو و ذکرا یاداش دا متقیانو متقیان دا پار یاداشو اثر زیاو کار فرقانو و کتاب اللذین یخشون ربهم آخر چیریگ در بخبلنا بالغیب بیدلی دو وهم من الساعت مشفقون ادید قیامتا خوف زده دی نیکان خلق وازا درمیان کی دلیل وحی صداقت تا قرآن دے پارا اللہ حاضا دا قرآن چلے ذکر مبارکون دا ذکر مبارک دے مگر آلے گلے دے اف انتم لو منکرون اے تاسو دے دین انکار کے ان کی ہے ولقد آتینا بل دلیل درم او دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام سورتون آسان دکھا او جو گران زیراشن بیا بخبر رکھو انشاءاللہ امنگا ور کرو ابراہیم علیہ السلام تا رشد و پویا یا رشد و نبوت من قبلو وکننا بی عالمین او منگا بحال دا ابراہیم علم لرن کی دا من قبلو سا مطلب دے او دا من قبلو مرجع صدا پانا دا من قبلو سورت سر مسئلہ دا من قبلو مخد موسیٰ نا مخد آرون نا آرون علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام نا مخد بلا مانا من قبلو اے قبل بد کے خلق ہی مخ کے دب وجود ابراہیم لا ابراہیم پیدا نو امگا آتے نا رشدا اگلا پوئے دن ور کرے وا یا مانا من قبلو اے مخ کے دعتاد نبوت نا تیشو کن حدے نا صغیرا ماولا بچپن کے دعت ور کرے وا پویا ما دا پیدائش نمخ کی والا پویا ور کرے وا مانس پو میں پیدا کرو پیدائش نمخ کی پویا ور کرے وا مانس شوا اے پویا میں پیدا کرو اگے نہ دروغ ویلو نہ تشرک شو وکنا او یمنگا بہی تو مرتبہ دا ابراہیم عالمین پوا اذ قال یا بی و قومی کرچ ویلو دی اقبل پلارتا او قومتا ماضی تماثیل داس دی شکلونا چتا دی عبادت کون کیا تماثیل ذات المثیل لکی نم دا اغسیز دے چھ مشابی پا مخلوق دا اللہ سرا ٹھیک شو اسم لشین مشبہن بخلق من خلق اللہ نم دا ار اغسیز چھ مشابی پی یو مخلوق سرا اللہ دا مخلوقنا شکل انسانی شکل حیوانی شکل شجری شکل حجری نا ہریم شی چیوی اور مدارک لکھی التماثیل الاسنام المصورت علی صور السبا والطیور والانسان صدا انسان پہ شکل صدا غوانو پہ شکل صدا مارغانو پہ شکل لکہ پدی زمانے کی شکل شکل دیکھاریو تتلے پہ خورتا اور پینڈائی لاہورتا دا غٹ غٹ دکانوں نے چیکن دا کپڑو دی پا شیشو کے دا زنانو شکلنا جو کری آگا ادرولی آگی نا کپڑے چاپی رکھری زیاو دو آدری پینزا دی جوڑی سنگ خوندے دی جوڑی سنگ خوندے دا ٹول پا حاضر تماثیلو کرازی دا ٹول بت پرست خلق دے او دا ٹول بت پرستی دا کل ذالک حراما کہ دا عبادت نکی نو گویا کی عبادت تے زکا پا دی شکل دا جوڑا خرسی دی آج غزو اخلی نا پا دی شکل خلقو کی جاذبیت تا جوڑی پیدا کی او گورا خواری دا جوڑا سنگا خوند کی ناگا بیا واخلی پوشکا نا پا دی سودا خرسی حالو وجدنا اوید قوم متد منگا پا دی بان اخفل مشران لابدین چا دی عبادت کا ان کی دی دو دی زمان مشران عبادت کا انو قالا سبحان اللہ پیغمبر انداز گور خوا قالا پیغمبر وی تاکہ سر یہ تاسو استاسو مشران پر کار گمراہ ہے کی اللہ خدے مفریخ دے اور دو مخلوق عبادت کوئے آلہ پک فخر کوئے اے زلال مبین اے اخکار گمراہانو قالو دی قوم وی اجئتنا بالحق آیت تارا تل کردے منگتا پا حق ام انت من اللہ بین یا تم سا لوبو کا ان کو نا ترشتیا ہوئے کہ تو پہ کہے دا خبر سیریس تھا متانت سر خبر کہے او کہ گپ شپ تھے کالا بل سمانا ننا لو بے نکوما تفسیر محائمی خط تفسیر دے اور پٹول تفسیر کی ارزان دن وائے خلے خا کہ دیش جب یہ سو خرچ آپ کی گرانش کالا اگر دیجے کے لیے کی دیر خستہ نکتا ام انت من اللاعبین. پیغمبر بل نا نا نا نا لا العب فی اعتقاد الربوبیت. نا نا نا نا توحید پہ مسئلہ کے لو بکم لا العب فی اعتقاد الربوبیت پاکی دے دا توحید کے جگڑ لو بنکما بل اعتقادکم یشبہ فعل اللاعب. بل اعتقادکم یشبہ فعل اللاعب ستا عقیدہ دا لائبین پشان دا زما عقیدہ خود لائبین نہ دا جو حقیقت بیان لو بھی خود تک ہے چہ دا بت متی جوڑ کرے وتا ولاڑے تتے بچیا. ربکم رب السماوات رب ستاسو رب دسمانو دے اور رب دسمکو اللذی اغزات فطرہن ناچ دا اسمان نزمکی پیدا کر دی وانا علا ذالکم اور عزف دی مذکور من الشاہدین مانو کا العالمین بھی زیما پا دی مسئلی من الشاہدین دا عالمانونا علم لرم علم دلیل لرم دلیل روک نکوما دلیل لرم عالم ما اور قرطبیم لکی ابینو بالدلیل ما قول شاہدین زف دی خبر عالم ما عالمان نیما او بیان د مسئلے پا دلیل کو ما دلیل لرما ٹوکا موقع نیشتے چی آباز منگو کو زور پسی شما دلیل دے و تاللہ رو و نویخا و خلق واقد قسم می دی پا اللہ لاکیدن نسنامکم چل بو کما ستاز دو بوتانو بعدان تو اللو مدبرین فرد دینا چواوڑ شاک ان کی دائی ولی وی. شیخ مانا تپوسو کا سزمانا کی حضرت مال سر مانش کو ویداویل ابراہیم تو بہت بہادر تھا انت ولو مدبرین کیوں کہہ دیا استاذان امین خوش رہے وی ابراہیم خود ایر بہادر ہو انت ولو مدبرین ہوئے چتا سو چھے لارشن بیادر ویسا چلو کم یار زوانی خوش رہے آئے وقت زمان پر ذہن کی خدای دا خبر آوا چولا نماو تا حضرت تای ما دا انت ولو مدبرین زکوی چھے دوی وی نوکار نکی گئی کہ دوی وی نو کار نکی بیا بخو گواخ کی گیا نا تا تو گواخ پی جانے گواخ پی جانے چیزا تا پسی تا لوہما لبس سرے با مانونی سر لے چا اے اسمو اسمو اسمو نو کہ دا خلق موجود دی نو گواخ بوشی چی خلق نی نو خطا سلے تر ورد کی خز رو پی یخ کی ستا گیل ورد ما تا حضرت یہ کس نے کہا یہ کس نے کہا ما زمان پر ذہن کی خبر را لنو ما تو یہ لکھنے کی بات ہے ما تو دا خبر دی لکھو لکھو لکھو خبر دا بعد انتو اللو مدبرین پست دینا چواوڑ شاک ان کی یریگم نا اس کے وی سکوم کنا نو تبا اگوا خی گراتا تبا را لاسونی سے خلق با جمع کی نظمہ کار بونشی تاسو دا دیکھو خالق ہے بیارا سید چستاسو سنگ چل رہے نورا منڈ ایک رکھا صورت صافات کو تاویل دے منڈ رکھا فجالم جزازا یو شاب صافات راوارا چول لگی ورسا نوے نمبر اگورا فنظرا نظرتا فی النجوم فقال انی سقیم فتولان مدبرین فراغ الی آلیاتیم نو منڈ اکڑا فجلتا الارد دی آلیا ہوتا فقالا شیخ بوی نو تبر گئے ورسرا وکانا فقالا نوی ورتا اے الا تاکلون الا تاکلون نو غلی دی نو بیائی مالکم لا تنطقون نو بیائی غلی دی نو فراغ علیم فراغ علیم ضرب بالیمین نو چی ضرب بالیمین شا اس دل تراغ اللہ خبر فراغ علیم ضرب بالیمین فجالم جزازا آگے سر اصول لگے دا تیش ہوگا نا فجالم جزازا اوئے گردل جز جز جزازا ٹکڑے ٹکڑے جز جز کا ٹکڑے ٹکڑے کرے اللہ کبیر اللہ سوا دا کبیرنا آ کبیر دودی آ کبیر پری خود اللہ آ نور ٹول وحل ولی لعلہم الی یرجعون دل پارا الی یو مانا کوما چو سیاس رخ خوئی دی الیہ دن دا ابراہیم تا یرجعون دا خلق راو گرزی یو مانا شوا دل پارا چو دا خلق دین دا ابراہیم تو گرزی لگا پیغمبر خو چاس رزد نہ دے خو دعوت تے دین دے اور اگر چی بدی طریقی دعوت تو چلو ما بلا مانا لعلہم الیہ دل پارا چ داخل الی دی کبیرتا یرجون راو گرزی نو دے کے تحکم دے دا مشر پری خود پری گی نچ دی مشر نہ چپو تپو سنو کی اور داس دے تحکم دے استے زان دے مانس چسترگی کلاوش غنزان پوک چسترگی کلاوش الکا مشرک بیمانا کہ دستان معبودان سکول شوی دا لوی پندت وو ادا واڑو اگر ڈندت شو اتا سوی ورطا نا نو الیه دا مانا شو تاکم شو ٹھیک دا اے یو قسم واس شو ورطا دریم مانکم او دا لباب ذکر کر دی لباب اللباب دی ذکر کی لعلهم الیه یرجون لعلهم الیه اے الی عالمین یرجون لکہ دے لکھی لعلهم یرجون الیه کما یرجون الی العالم فی حل المشکلات فیقولون ما لہؤلاء مذکورت و ما لہؤلاء مکسورت و ما لک صحیحا والفاصلات کا زکا ابراہیم علیہ السلام خود پر دیکھ دقیق ہو کنا دل پارا چی واپس چی دے کبیرتا لکہ یو سرے چپ حل د مشکلات کی عالم تروجو کئی ندیبم دی تروجو کی چما لکا اے کبیرہ سوچ لالا دانور ٹول کنڈی کا پر دانور ٹول کنڈی کا پر ریزا ریزا دانور ٹول کنڈی کا پر ریزا ریزا اوتبر تو گورا استاد پسر اتا تبھی بچاؤ نہ کر بس قالو بس اس پر ضروری خبری بیان غیر ضروری نہ اے داخل اقتلو میلے لا واپس را لا واپس را لے وزو درگاہ تا سلامی اکو مانگ دیر کسان لی دل دی اللہ دی داخل شرنو ساتھی دیر کسان لی دل دی یار اخو زمان چا سا نسبت ہو خواہ بارحال دیر کسان حج نہ چراشک حج نہ باز خلق مشرکین چراشک نا ناول کلی تنزی اخپل دکلی زیارت تلاش ایسے زیارت تلا سلام یو کو اس بکور ترازی زیارت یو کو اس بکور ترازی ندی منڈے لال نو چکور تراتے نو کہ سلام بابا جی سے تو سلام ہو ہر تلاڑ چلاڑ من فال ہزا بیالتنا چاو کو دا کار جن پالے ہو انه لمن الظالمین دا خود سب ظالم سڑے ہو گنا آلہ ہے رحمت گڑ کری نو قالو سمینا خلق اور منگا فتن دوزان یز کرم سو یز کرم چی بدی بیان دی دامانا بکا یا بہم بدی بیان دی خلق نمسرے یو قالو لو ابراہیم داسی خلق دان چی ابراہیم نو خلق ورت ابراہیم لگا سستا یو ملا حق پرست یہ تو چپو سکے دیکھی کہ فلان کی آؤ خلق ورت فلان کی ہوئی سورت شعرا راواڑ دلتا سمل مان راگلو دبنیر لاڑ زما تپو سے کہو ویدا ملی سے افتاز پی جنے نہ ویردا کو دلتا پاتے کی گی وہی منسوئی نہ پی جنو ویر کو مشہور سڑے تو فلان کی جائے کہ فلان نہ مڑا دلتا خوشوں پی جنی نہ نظما اور سر کاٹ کاٹ نہیں کاٹ ہر چورت او خو خو خو خو تو کہتے یو امام دے یار اگر دے ورتا کنا ارے جی کنے سڑی چا سر نم نہ لگی کنا ا نبی ا دے نم چتا اگر سے چتا شی او گل سورۃ الشعراء قال بات نہ بات گرا قال هل يسمعونكم استدون اي اوردوی چ کلے رحمت کاے او ينفعونكم او يضرون دا دي ايبخا اورينا اورينا ولي ورطة بلنا كواي اورينا غورينا مدد كولي نشي بغمه كينا سرو قالوا دوئي يقال لبران قالوا ندوئي فاتو بي على علاي فاتو بي راولة دي علايون الناس مخامق دا خلقو لعلم يشهدون دي لفات دا خلق تماشو كي الله اكبر یشدون تماشو کی دو معنی دکھا یو دا یشدون چدا خلق تماشو کی پس سزا دی دی دا سی سزا ولور کچھ خلق تماشو کی بلا معنی دا ہوا چاگی خلق با بغیر دست ثبوت نہ چاہتا سوی نہ مانا لالم یشدون چدا خلق گویو کی آئے دے چالی دلے دے گوئی خوبیو کی کنا چدا خبر دی ویل دا راغ ابراہیم علیہ السلام ایرورا موٹر کی راوستو پجیرو کی لینڈ کروزر کی ہیلی کاپٹر کی جلوس کی اللہ تلو کو ماخام روزہ جماعت کی کنو سستو کی شوے ماخام سے روزہ جماعت کی لغوان دی آتمان مراقبہ ہوگا چھ دے چھ براوستے نو دے سر بسے کری چھ ٹول دنیا یو خواہ دے دے اگی دشمن دے سنگ براوستے ہائی ویست بادشاہ سکھے ادھر کالو دیوار تبھی آنتا فالتا تھا بیا لیتے نا آیا تھا داکار کر دے پالیا سمنگا ابراہیم داکار تھا کر دی کالا ابراہیم ابل فالو کبیر نا نا میں نے یاد کچھ ترجمہ دیتا ہوں کالا بھی نا بل نا نا فالو کبیر ہوں داکار کرے دے دی مشر داکار کرے دے دی مشر بس اس کبیر بان جملہ ختم کا ہاضا داچ دے ہاضا داچ دے فس الما تیشو کہنا بل فالو کبیر مازا کرے دے پما بانی دا نہ کرے دے داکار مشر ددوئی مشر ددوئی ہاضا داچ دے فسلوہم انکان ینتقون تپوس دیو کہ خبر کہیں نو او کبیر نسوک مراد دے اللہ یو مانے یاد کا اللہ زکا چی مفسرین لکلی دی چی دیبا اقبل دا آلہو عبادت کو خود اقبل آلہو سرا دی اللہ دا عظمت قائل ہو چی اللہ عظمت قائل شو نمانا دا کار کرے دے مانے دے کرے فالو کبیرہم دا کار کرے دے دوی مشر دے آلہو مشر سوک دے مشر الہ چی دا غینا مشر بل الہ نشت لے زمان عقیدہ خدا چی غینا نہ کشر الہ دے نہ دا غینا مشر الہ دے اگر ایک یو الہ دے فمشرکین خنور آلہ جڑ کرو آیا ستاسو دے آلہو مشر الہ چی تاسو منے چی دا طول کائنات رب دے اگر آبان دا کار کرے دے خبر شو بل فالو کبیرہم دا کار کرے دے پما باندھی اے دا کار کرے دے مشر ددوی مشر ددوی کر لے لوی رب لوی رب کرے دے نہ پخبل نہ کی نو پمائے کرے دے دیکھو یو پیر دے بدبخ بچے اور جاری پنس بان اس سکھ مسلمانان نے دیشات والا علی حدیث تبلیغیان چسوک دا خدے نمخل نمخل تا مسلمانان نہ ہوئی آبی دیشو اور اگی وہی چی دا خلق چی دے وی ہر کار یو اللہ کی بیا خلق تے ہوئے درجی تقریر کم دا تقریر خدای کی کہ زکو ما ایسا کنا او دائی کتابو ندی عنوان دے قیوم زمان قیوم زمان تورا دا شیطان تیجو کنا دائی نم مانا میں اکڑا دفتا دائی شیر نم میوانا دستا مانا میں اکڑا اے تورا دا شیطان خا نو خیر بار ہاں زاغی علاقی تو تلو ما انا ما تو چاوی چو دلتا یو پیر دیا کہ دا سی خبری کئی نمائی ٹک دا خبر ہے دیر خدا جوابی واو رہے مائی ہر سو اللہ کئی وہ سپ اخپلا کئی سپ تا کئی جوابی شکا نا ہر سو اللہ کئی سپ اخپلا کئی سپ تا کئی رمبے پتاو لی یہ دکھے نا کشے پتاو لی سپ اخپلا کئی سپ تا کئی مائی تا تے بچے تر دیلو نی خبر خلق تفتوی لگا ہے یا خدا خدای نظام دے دے ملک ہر سنگ خلق پاتی کی گئے چدائی کتابوں نو گورے نو غگون لفظ چاہ خبر گوتے بھئیو سے اید سال چاہتا مسلمان نوے اللہ بل فالو کبیر مازا فصل انکان ینتقون جواب شا یا جواب شا اس دیدے کی مانی علکم چی مقدمہ در توار رہا حدیث کے راضی چلم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ کذبات ابراہیم دروغ نہیں دیوی دریوی نہیں دی نمن کو بیگا ویلو پنی مشبا س ان ابراہیم سرے انو کانا صدیق النبیا ابراہیم کو صدیق دے حدیث قرآن کے ویچے صدیق دے اور حدیث کے راغے چلم یکذب الا ثلاث دروغ ویل دی اور دا حدیث ٹکراؤ قرآن سر راغے قرآن و صدیق دے التراغ چک دریویل دی اس بس کو امام رازی جواب ورکڑے دے اغوی چپ روایت کی چکم لم یکذب دے دا راوی پخپل فام ویلی دی دا روایت بالمانا دے بے الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے او دا راوی پخپل گمان باندی تعبیر پا مراد پیغمبر صلی اللہ لم یکذب سرا الا ثلاثہ کذباتن تعبیر کرے دے راوی پوشے دے اغوی چی راوی ہر سمر چی دے دیر لوی مقام دے خود اگر مقام دے ابراہیم علیہ السلام نے کتا دے لہذا دے راوی پا دے خبر تصدیق سر دے ابراہیم مقام خرابی گی دیل پارمونگ بوی چی دا راوی پوشے و مراد دا پیغمبر ندے رواد بالمانا دے دیشو مالا نصر با لکہ ما بچر طویلی چی دا سرے پا صحابو چی سو بدوی نو دے کنا نما بدا چی دے کنا نیو سی لکل چی کافر دے ازا قطو سم کافر نای خیال ورد کنا بس بعض وقت خلق تعبیر دا سیو کی دا روایت بل مانا دے ایک بل الفاظ رسول نہ دے اگر چی دے ایمان دا دا ابراہیم خلاف ظاہر حس یو خبر نہ دا کرے طول مخامخ کری دی خدا درے خبر خلاف ظاہر میں بس دا مانا یاد شو او دی تستا پہ علم کی وقت توری یوی مراد متکلم یوی اور سامی پزین کے داغی نصب المقصود مفہوم شی دیتا پاربے کے توری ہوئی اس دید ہے کہ وہ گورا یو پکے دا کار پس پلک کرو اوی چھ بل فالو مانے دکھے فالو کبیر دے مشر کر دے نا نا من جواب کو چھ ابراہیم انکار نہ دے کرے ابراہیم اس بات دے فیل اخپل ذات تے پارا کر دے خوالا وجہ البلیغ کر دے او نسبت تا فعل چی کبیر تے کر دے دا بطور تحکم اور استحضاء آئی ورطوی آئیتا دا کار کرے دے دے ننا دے کرے دے دے کولی شی چی غار بانتے بر پروتے دے کولی شی او تاسو پوجا کوئے تاسو پوجا کوئے دے دلتا ناس دے نور سو خسوک نشتے خو یوز مخالفیم نما کرے دے نو من عجل البدیاتی میری داسی مثال دے چدلتے ہو قاری سے مازیگر بانگ ہوئی اور دیر خیست بانگ ہوئی یا دلتے دیر سری دا خط نما خوفت لیر نما تخکاری اس لکے یو سرے خط ہو کی اور دیر خوش خطا ایو سرے ان پر اے چاہیل نستل او لکل نرا دیر نما پشان لئی اگلاشی اور دیر سری تو دا قجیر دا خط تا کرے دے دا خط تا کرے دے اگر نا دا تا کرے دے سمت لب شا تا لکل رازی جب کہ قلم مشتے تا لکل راضی نہ نو چی یو دل تا یو تی یو زیم تا لکل راضی نو مال راضی تا کڑے نو چاو کو خماو کو کنا دا اس بات تا فیل اخپل ذات تا دے علا وجہ البلیغ دے تا کڑے دے انائی دی کڑے دے دی کڑے دے کولیشی تو خوی سٹی او دے بانتے بر پروت دے ایو زیم مخالف ماں بل فالو نسبت تفیل ابراہیم دی سڑی تکر دے دی کبیر تکر دے سیز تکر دے سارے خود نے کہا سیز دے کر دے خدا دل پارا نا چدا نسبت تفیل دا نسبت صدوری نہیں صدوری نہ دے بلکہ دا نسبت سببی دے دا نسبت صدوری نہ دے کہ دا ضرب دے باپ دے کبیر نہ ثابت شوے دے نا دا ضرب رابانی دے دے پوجی شوے دے کل کل نسبت تفیل اسباب تو کی کنا نسبت تفیل لکہ تو یارا ڈوڑا ہے میں خوڑا موڑے کرم ہوئے یا گھٹا ڈوڑا ہے وہ میں خوڑا موڑے کرم تب تال ڈوڑے مڑے کیا نہ مڑے اللہ مڑے تو کل کل نسبت ڈوڑے تو یار زبردست پستا ڈوڑا ہوں میں خواہ پستا ہوا ہوں گرم ہوا ہوں میں خواہ موڑ اکرم ڈوڑے تا نہ مڑے شیشے مڑے اللہ نو کل کا نسبت سوشی نسبت افعال تکی نسبت سببی بل فالو کبیرهم دا کار رابانی کرے دے ددی مشرا یعنی سبب جدی فعل دا نہ دے دا دے دے دے ٹھیک شو دریم طریقہ یاد رکھا اور دا دغین خ جواب دے دا بل فعلو کبیرہم حاذا فعل اثبات فعل نسبت تی کبیر تکڑے دے خو پشرت نطق سرا پشرت سرا نطق سرا ایرو را صدور دا نطق چاگر دس غرب نا آسان دے اگر تی کہ دیشی نو چا صدور دا نطق تی نیشی کہ دے نو صدور دا باب دا زرابا یا دربت سنگا شارتا دے نو اس بات تا فیل زانتا دے زکا چا نسبت کبیر تا کر دے نو پشرت منفی سرا چاگر نطق دے مانا دانا اوی کبیر مازا اے دا کار کرے دوی مشر فسالون تپوستیو کہے انکان ینتقون کہ دوی خبری کولشی کہ خبری کئی نو کار بے کری او کہ خبری نشی کولے اے کار بے سنگا کری اے نسبت فعل کبیر توکا فشرط سزرا ثبوت نطق سرا اول نطق مرفی عنہم نو فضربو بے طریق اولاد غنا مثلا شو ہا دے میں خبر آ فالو کبیر ہم دے دا فالو فائل دا سوگ دا فتا دے اگر سمینا فتن یوزوان دے اتا کرے دے فالو فتا فالو داکار کرے چا فتا کرے دے آگا چا آگا چا چتو تا فتا وے مگا فتا کرے دے فائل دا فا فائل دا فالا سوگ شا فتا شا برا توجی دالا چی دے فائل دا دے بل فعلہو فائل بقول کے سائی دا مقدر رے امول حسین علی سے بدیل ترجیم ورکولا او کبیر ہم نہ مسئلہ جدا دا اتا کرے دا کار بل فعلہو من فعلا کار کرے دے چاچی چاکڑی کار خوشی دے کنا یعنی دین کو انکار نہیں سے دا شیخ مات شوے دے بل فعلہو کار خوشی دے خام خوشی دے نو کرے دے چی ارچا چی کرے دے خو تاسو چی دو دی عبادت کوئے نو کبیرو ہم دو دی طول مشر دا سی دے تا پوستے ہو کہ خبری کولشی دین معلوماتو کہ دین چی دا ستاسو علا دے او دا تبر چی پسٹے پروتے دی تو ہویا تیک شوا نو دیکی سنجد تا حکم شو خا او دا نور چام لکل چی دا تاریز دے ثبوت فیر علا ثبوت فعل نفسی علی سبیل تعریض ابراہیم شیرانی پر جواقیت والجوار کی ملی دی نور میرے خبری دی چلو انکانو ینتقونا فرجو الی انفسهما دوی لار واپس دوی اپل نفس نتا یعنی ظلم نتا عقل تا نویوی انکم انتم الظالمون ہائی تاسو دیر ظالمان یای تاسو دیر ظلم کوایی را دمر ظالمان خو منسو گو ندلی دلی اے لبانی زلطا و زانتوی تاسو انتم الظالمون تاسو ظالمان یای تاسو نو ظلم شو پیخمان اشل لبو دی سمانو کسو لگان از کوشل پاک پر سر نبان دی وی لقد علم تا ما اولای انتکو تا خبری چی دوی خبری کئی نا نو منگ تا سلطا پوز علاکا چی خبری کئی نا نو ضرب سنگو که چی دوی خبری نا کئی نو ضرب میشی کولی نو ضرب باب خمائی جاری کرده تا دیشوا او تفسیر قرطبی دی دکی او خستا عبارت ذکر کرے و انکم انتم الظالمون بے عبادت مل لا ینتقو بلفظة ولا یملکو لنفسی لحظة فکیف ینفع عابدیه و یدفعهم الباسا مل لا یردن رأس الفاسا اتاسو ظالمان یہ بے عبادت تاغا چاہ چی خبر نشکولے گفم نشکولے او دستر کی در پمرا مالکان ام ندی سرنگی پر نفر کی اقبل عابدانو تا تیشوا او سنگا پر دیلی لکی دزان نمسیبت سنگا پر دیلی لکی دیدہ بلن مسیبت چی در اقبل دستر نا تبر نشی لرکولے دائی خوئی اوے نفور شیطان تے صدی اکڑا صدی اکڑا ننو کسو بیان ننا جی تا خبر دوی خبر نکی جی قال ابراهيم وي ايتا سي بات کو لانا بغیر دغه چا چې فدا نشي در کول تاسو لرا او نتا نظر لر کول شي اوف لکم بدګم تاسو تباشه بدګم تاسو ولی ما تعبدون عبادت تا نه چا چې تاسو عبادت کو دغه الله نه سوا دا معنی بنا کړ چې اوف لکم ز بدګم تاسو لا او تاسو معبودان نو معبودان سو ګناه کړی چې بدګای اوف لکم بدګم تاسو لا ولی ما ای و عبادت ما عبادت تاغا چا تعبدون من دون الله شتاو دعبات الله بغير كوي ولي عقل ناخله وقالوا دي پوشلا چه دیکھو انکارم نکی سبحان اللہ دیکھو انکارم نکی اگر دم تنیق ادرے دا وقالوا دیوی حرقو غصہ دوئے دے وانسروا آلیتکم و بدلو آخلے دا خبر قدیانو کم رقم اکلو ہے وانسروا آلیتکم خبر آلیہا مدد تا خبر آلیہا وکے پہ یوزے کی یو بابا دے میں چڑی چڑی بابا دے چڑی پہ یعنی چڑ ٹولو خیر ٹولو خیر ٹولو لو آتا بابا وای چې څوک چر ټولې نه بابا څنګه شوې اله څنګه شوې ساده خلکو خو پویږي نه وی دیوانه بابا آته می تقریر کړو ما خلک وای چې پن پیلان سخت وي سختی نه کی سختی کوي زم زتا نه تاسو ګم دا ګمبت چا دی دیوانه بابا ما لا حول ولا قوت الا بالله خلک یې نشو ما کې دیوانه یې نو بابا نه دی کې بابا یې نو دیوانه نه دی لکه دیوانه خو لیونی ته وای قرآن عام خبر نہ ذکر کی ایرورا بیا تسو نگورا خلقو فیصلہ اکڑا چہ دا ابراہیم اس وزوائی یو کند جوڑا کرشوا تیشوا اتیا گز اگدا سلیخ گز اپلنا او دا جماعت چی دینو پیزل اس گزا دے اتیا گز اگدا سلیخ گز اپلنا او جماعت سو گزا دے 43 فٹ تے پیزل اس گزا دے خان نو اے سلیخ گز پلانا اتیا گز اگدا یو خندق جوڑ کو اپائے کے بلرگی جمع کولا اچ کرس شیخ القرآن رحمہ اللہ بفرمائل پاگی زمانے کے بخلق وی چیز چاپ سکار وی نظر دے یو گیڈی لرگو دے پاگ سوزول دے ابراہیم کہ زمان کاروشی نظر بانا یعنی کہ زمان دا کاروش یو من لرگے با دے ابراہیم سوزول دے پار راوڑما جمش لرگی اور ورتا کرش حتا کی زمان شیخ ہوئی کہ آگ کے شغل آسمانوں سے باتیں کرنے لگی خما یوزے کی تفسیروں کا تناغم وہی چہ دا شغلی دمر اچتی شوئی چہ دا شغلو اور دی آسمان پر منز کی تپ دمر زیادہ چہ پرندوں نشوال ہوتے اور ابراہیم کینو لشو آ خبر دا خواہ ضعیف دا چہ من جنیر کے کینو لشو او جبریل و سخناغی وی علک حاجتن تالا حاجستے وی اما الیک فلا وی اللہ تا دی حاجستے وی علمو بحالی یغنینی عن سوالی خدا قول چدے کم زور رہے زکر پیغمبر دی اللہ نغوختل بس کئی نا وسلام خان اللہ منگور تو یا نار اے اورا کونی برداشت شت سوڑ وسلامن برابر حالے سلامن برابر حالے آرام دے پہ ابراہیم و آراد بھی کہہ دا ادوی راد اکڑ پہ ابراہیم مند چل و جال نام الاخسرین نمنگو دوی تاوانی آنا داو گورا اے سورت صافات اتنوے سورت صافات اتنوے کے رازی فجالنا ہم الاسفلین او دلتا دے جالنا ہم اخسرین حوالی ویداد قرآن تفنن دے وارا لوگن سورت صافات گورا ورطا توجہ سرا آیت نمبر اے ستن میں گورا وہ نوے قال ابن لو بنیانا فالقوہو دیتا گوا کرا فالقوہو کفار سویل القوہو اللہ جعلنا مل اسفلین عدلتا لحرقوہو منصرو آلہتکم اس ماں تو وکیل ہے جب قرآن پوشے اے دلتا ونصرو دلتا دعوت سوا دا غلبی دلتا دعوت سوا دا نصرات دعوت نصرات اللہ اخسرین مکرا آلتا القو دعوت تالیوا اللہ اسفلین مکرا آلتا القو دعوت تالیوا تالیو چتوالے خدای ما کتا غرزول عدلتا انصرو آلہتکم مدد تو کہے ٹھیک شو اللہ وی اخسرین تاوان کے میں واچو اے ہم کندے کنستا پاگی میں تاوانیان کرل لرگی وسدول آئی میں تاوانیان کرل اور دشمن میں ددی بچ کا ددی دشمن میں بچ کا الٹا تاوانیان شا سے سڑے کار مکی ہر سوشی اور دشمن مر نشی ندا دشمن دے پار لوئی مر گی کنا ون چین اور نجات رقم الوت ابراہیم علیہ السلام لرا الوت علیہ السلام لرا ولوتا اور لوت علیہ السلام دالو چونکہ دا ابراہیم السلام رارو ذکر اور سر ذکر دے و الى الارض دا الى غیر مستقل کلام دے مت تو چولوت الى الارض ون چین نجات رقم گا ابراہیم لا ولوتا الى الارض نہ ون چین ولوتا نجات مرک ابراہیم لا اور سر دیدی رورما رارهما لوت رارو الى نمخ في الحزب کا ابراہیم علیہ السلام طرف داغت میں کتا چمک پکی خیر چولو او ابنا علو اسحاق امگا بخشش کے ورکو علیہ اسحاق و یعقوب نافلہ زیادی اور نا یعقوب نسیو کند ابراہیم دیتے نافلہ ولی وی زکاة چی ولد ولد الولد نافل وی ولد الولد نافل وی زکاة چی ولد سبلی سلبی ولد سلبی دا اصل دے او ولد الولد نفلی دے جماعت چلا جو فرض موز اصلی دے او ورسر نفل سرے زیادی و دیکھو وقت اسحاق و زویق وقت ہو اللہ مادل اسحاق بم در کو ما او اسحاق بم بیا بادو ما سبحان اللہ وزج معنو کو مطبخ خوشحال شے و ابن آلو اسحاق ورکم ول اسحاق و یاقوب نافلا او وعد دنا و اے وعدہ ورکول دی یاقوب نافلتن چا دیکھ وقت نو آغا سی زیادی وکلن جلنا صالحین ہر یوم گردولو پورا نیکان ہم گردولو دوی انبیاء آئی متن پیشوان یادونا بی امرنا چی بلل خلق یادونا دعوت ورکو خلق تا بی امرنا بکم زمگا ہم گوا اکڑا دویتا فیل الخیراتی س حکم مکڑا ورتا قول دا نیک آمالو ادا کل دا مزنو ورکل دا دکات وکانو لنا بی دین او دوی زما عبادت کا ان کی گورا زما شیخ ببی دا سورت سے سورت نا سورت نا پی جنے کا نا واحد متکلم نا اے آتے نا علم نا نجے نا حرک نا وجعل نا آتے نا کانو لنا ٹھیک ہوگا نا ہر سے زمنگ ہر سے زمنگا اللہ نجات ولا ماور کرو بزم کا برکت ما چولو امامان لیڈران ما گرزولیو ابھی چی عبادت کاؤ نو زما عبادت کاؤ ولوتن آتے نا حکما الوت نبوت ما ور کرو الوت لا علم ما ور کرو تیجو کنا ما ما ونجے نا ہو ونجات لوت ما ور کرو من القریت اللہ تی دا کلینا کانت تام الخبائسا چاگی کلو والو عمل دا پلی تے کاؤ خبائسا کم عمل کاؤ عمل دا پلی تے کاؤ پلیت اعمال بے کول اے اگر لیواتا تا اگر دا گناہ اعمال اگر کول تامل خبائص ارو المانی ذکر کئی چاہا کمی یو وی نبی ابن ساکر دا حدیث نقل کر دے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر خصال حملتا قوم لوت بیا اولکو لسکا ارنب قوم لوت کول اتباشی دی اتیان رجال بازن بازا ورم یوم بل جلائق ٹوٹی مچوگنے خلق میں پکٹو وشتل والحاز فی پٹکرو بے وشتل والابم بالحمام وقونترو بے لوبی کولے وزرب الدفوف تمرون بے وول وشرب القمور شراب بے اسکل وقص اللہیتی گری بے قینچ کولے وطول شعر بے بریت بے غٹولے والسفر والتصفیق شپیلی بے واللہ سنا بے ٹپول ولباس الحریری ریخم بے غستل رشوہ داکارون بے کولا مسلان شو کا نا اس خلق مرض جنگ گئی اور سپی جنگ گئی اور جو طول قوم لوت اعمال پر خلقوں کے موجود دی تو اسباب موجود دی فعذاب ذکر نشتے تو پیغمبر دعا مقبول ہوا چویلو زمان دا امت پر اللہ داس نہ تباہ کے لکم کے قومن چ تباہ شو خا اینم کانو قوم سوئن دا قوم بد ذاتے ہو قوم سوئن بد ذاتے فاسقین بدکار ہم داخل گردی پخبر احمد اینو من الصالحین پیغمبر علیہ السلام ناست ہو سکسان را لمسلم حدیث تے او یو کتاب دے حکم اللحیت فی الاسلام فسعودین چاپ شوی دے مختصر کتاب دے حکم اللحیت فی الاسلام جاگی گری خریلے وی قینچی کرے وی او بریتے دیر غٹے غٹے داستے بہت غٹے بریتے وی نبی علیہ السلام مرتوے داستے دی وی اغیب بہازا امرنا ربنا جمنگ دا ملک قانون دے بادشاہ وی چی گری مخبک دوائے او بریتے غٹا وائے نبی علیہ السلام دا سکرا و بہازا امرنی ربی اللہ اکبر و بہازا امرنی نباز خلق چلے نہ گر کنچی کی اے منڈائی کی گر کنچی کی اب سوک چلے نسے آخلی اب کے تو چدا نسے نسنے والے کل خیر مرتد شو آیا صفا خبر ہے نہ مرتد شے محرف شے یہودی شے وہ نسنے والے کل خیر آج نسنے والے کل خیر مانا تعریف دا اللہ دے تا دخل تعریف دے حرام بانے وختو وختو بانے لا تنفس شے بفین نور المسلم سپین وختو نباز دا مسلمان نور دے جان پہ کو کا خبریں بانے پوش ہوش کی کہ نہیں جان پہ خبریں پو کا بے بیاز امرنی ربی پری گی دے دیلا بیاز امرنی ربی سبحان اللہ دا خشے دے دل خشے دے پیغمبر سنت کی ٹھیک دا کہنا درجال زینت تے وادخلنا فی رحمتنا انہو من الصالحین خلق واحسن پکا واحسن منک لم ترا قطو عینی تقدیم تاخیر کا نا لم ترا اے احسن منک لم ترا قطو عینی احسن منک لم ترا قطو عینی احسن منک واحسن منک لم ترا قطو عینی واجمل منک لم تلد النساء واجمل منک لم تلد النساء مونے بس مونے عجیب خلق تھے عجیب خلق تھے یار درتے وادخلنا فی رحمتنا انہ من الصالحین ونوحا امگلے گل نوح علیہ السلام اذ نادا من قبل کل چی دی اللہ نے سوالو کہ دینا مخی فاستجبنا لو من قبل کا دعا دی دی ونجینا او نجات ورکم دا لوت نوح علیہ السلام لرا او دی آل لرا نرکل بلا زین دلوی مصیبتا ونصرنا ہو اب بدلا والا واغست مدد مانا بنا کے ونصرنا ہو اب بدلا واغست منگ دا موسیٰ دا نوح علیہ السلام بدلا واغست منگا دا نوح علیہ السلام من القوم اللذین کذبیاتنا دا قوم ناچ نسبت درو کل پاتو نزمنگا انہم کانو قوم سوئین دا یو قوم بد ذاتی ہو فاغرقنا مجمعین منگا غرکل دا طول وداودا وداودا دا شپگم اوما کسا و دین امخ کے بیاد کے وذکر خبرهما وقت حکمهما و داودا ارسلنا خو نجوتی کنا و داودا و سلیمان سمع اذکر خبرهما وقت حکمهما یاد کا قصد داودا و سلیمان کلچ پلار زی فیصلی کولی ایل یا حکمان فیلار سو کلچ دی فیصل کولا پا فصل کی اذ نفشت مانا اجدا کن بیاد ترس خبرکم اذ نفشت فی غنم القومی کلاچ خوریشوی نفشت اتفرقت کلاچ خوریشوی فی پدی فصل کی غنم القومی گری بزید قوم بلا مانکم اذ نفشت کلاچ قصر دی دیکھا قرطبی وی رات فیه لیلن کلاچ رات فیه لیلن قصر دی پدی فصل کی غنم القومی گری بزید قوم وکننا لحکم شاہدین او منگال پار فیصلی دی شاہدین عالمان علیکم علی صحبہ وکی دا یو سڑے راگی او حضرت سلیمان داود علیہ السلام تی دی ملی سے بیزیوی او زمان فصل تعلق حضرت داود علیہ السلام ورطوی چی دا بیزیت تی وقت بس لازم خبرہ دا بیادرس تو ویم در تا خبرہ حدیث کی راضی چھ العجماء جروہ جبار عجمی سیز تاوان حدر دے میخا غوا میخا گده بیزا پلار اتلاو تاوان او که نو پا غیت زمان نشته ده نو بیزی او سر دی نو پا دی زمان سنگر آره حدیث کرا دی الاجماع و جرح و عجبار امام شافعی سے خو بیاد رضی دشپی تقسیم کرده پوشگانا که دشپی او دغا ساوری پرانستو او فصل یو خوڑو نو مالک دا ساوری بانے تاوان دے جگہ دا شپی دا مالک کار جی تاوان دے ساوری حفاظت پکی او که رضی او خوڑو فصل نو مالک بانے تاوان نشتا دے جگہ رضی دا صاحب فصل دا اپن فصل حفاظت کی امام شفیع سے مسلک دے زمان تحقیق دا دے منگوی چی الاجماع جرح عجبار که ساوری سرا سوک وو که ساوری سرا سوک وو و تاوان پیش تے او کہ تا ساوری سر سوگو نا بیا پہ تاوان نشتا دے بیا پہ تاوان نشتا دے مانستا ساوری تا پرانستا او دے پہ لار لار سوگ ماشو میں وہا تو ور سر نوی پتا تاوان نشتا دے او کہ تو ور سروی بیا پہ تاوانی اس دل تک حضرت داود تاوان والے داکا او بیا دا گڑی چکم دے مالک دا فصل تے حوالے کری دی نو دیاغی حکم دا دے چھ جساس وئی چھ دل تک دا تاوان زکاو چھ دے مالک دا گڑو بیزو قصدن دا گڑی بیزی فصل تے پریخی وئی اصلا حل شوا جساس وئی حدیث رو خلاف رہنا دے مالک دا فصل دا مالک دا بیزو دا بیزی پرانستی وئی مجھے ساورے دی تڑلی روغا نے پران زی بیا کے نہیں ذکر کہیں تو ساورے بچت تھی مجھے فصل پسی بدی دو دیکھو وَإِنَّمَا زَمَّنُوهَا لِأَنَّمْ أَرْسَلُوهَا جساس وی زمان ذکر چو دوی پریخے وی داود علیہ السلام فیصلہ کرے وا یا نو کرے و داود فیصلہ داو علیہ السلام چی گڑی بیزی چی دی مالک دا فصل لوارکا داو علیہ مجھے اندازے ہو لگو لا دا گڑو اغم را پیسی جوڑی دی چه سمر دی فصل وی دا زرو پو فصل و دا زرو پو گڑی وی دا زرو پو فصل خوڑی لی وی سو دی وی که دا زرو پو تاوان موشن دا بیزی دا سو دی وی زرو پو دا تاوان دی واپس حضرت سلیمان علیہ السلام عرضو کچی جیوی که زیو فیصلہ کن بیاغس وی فیصلہ دانا چه دا گڑی ورکی دی خاون دا فصل تا دی دی سرائی او دیدی جتون نا ویختون دی فیدی اخلی پای مای دی فیدی اخلی او دا پتی ورکی خاون دا گلو تا دی دا پتی کروندو کی بیادی پکی فصل او کری او چکل فصل اخپل زیت راگے دا خاون دا فصل تا با فصل حوالشی خاون دا بیزو تا بیزی حوالشی دا دا سلیمان سان فیصل آن این نفذ فی غنم القومی و سر دی پدی که گری بیزی دا قوم و کن نالکم شاہدین اللہ کریم فرمائی میرو بان ففہمنا سلیمان مگا پور کا سلیمان تھا وکلن آتینا حکما ہر یو لمگا ورکڑے وا پویا ویلمن علم علم دا پلار زوی دوارو ٹکو اے برابر حکم نمگ ورکڑو دوارو پلار زوی تا علمی ورکڑو دوارو پلار زوی تا ہم داود تا علم ہم سلیمان علیہ السلام تا علم فدیک اس باس دے چہ داود علیہ السلام فیصلہ اکرا ففہمنا سلیمان اللہ کو تعریف دا چاو کا دا سلیمان دا فیصلے ہو کا بس دا جواب یاد کا جواب دا دے داود علیہ السلام فیصلہ کرے نوا یو مانا اے صرف ارادہ دا فیصلے کرے وہاں چیز بدا سی فیصلہ کو ماں اور سلیمان علیہ السلام چیز مخ کے فیصلہ ہو کر اور دا بیادبی ندا بیادبی ندا چستا مخ کی ستا زیوی او دا علم خبرو کنه دا ستا فخر ده ستا زوی او ستا نمکی شی پا خبری دا علم کی دا ستا تا چکا یو سره راگه تا تیو ستا جی قاضی را توایا ستا زوی وی کنه وی بارتا جویم در او ستا زوی ستا مکی قاضی وی دا تب خوشحالشی الحمدللہ دا سلیمان فیصله چوا دا حقیقت کی خوشحالی دا داود علیہ السلام وا دیم قول داود فیصلہ کری ہوا فا فیصلہ اجتہادی ہوا اور مجتہد کو مصیب دے کنا اے مجتہد ماجور دے کہ حق تول سیدن اجرین دیو کنین مرجو خودے نو داغی اجتہادو ہم دا سلیمان اجتہادو خود سلیمان اجتہاد پا داود دا اجتہاد داود بان غالب شا درم قول دا چی داود اسلام فیصلہ وا ہم دا سلیمان فیصلہ پر وحی سردہ وہ فیصلہ دا سلیمان ناسخ شا فیصلہ چان لگا داود علیہ السلام لگا اور نسخو منو مگا اور سلام جواب داود علیہ السلام فیصلہ چی وا اگا حکم ہو اور سلیمان فیصلہ چی وا اگا صلح وا وصلو خیر وحضرت الانفذ شو فخواف زمانے کے سلور پیسے بے کہ دی بڑاگان مشران تو یادی آنے کے سلور پیسے بے سرے سرے یو سڑے وغی چانا آنا دستے وا قرص بیارت اللہ کا زمان سلور پیسے راتا اگر آن دا آنا واخ لگا دا آنا دا دا واخ لگا اگر نزو سلور پیسے آخ لما دا اگر نزو آنا در کم خوبانے کے سلور پیسے بے گنا اگر نزو آنا در کم اگر نزو سلور پیسے آخ لما یو خیار پلا روانو وی سجا گنا دا یو گر مال دی ما دل آنا ور کر دی مال سلور پیسے راتی دیویا نہ سلو پیسے آنے کے زور آنا ورکم بے مال و سڑیا آگے نہ آنا واغستا پر جیب کے کی خدا جیب نے سلو پیسے واغس آ واغ خوشحال ہے بالکل خوشحال ہے لیکن خانا سلو پیسے کی سفر رکھتے اسار نام داؤد الجبال امنگ تا بھی کرو داؤ سر غرونا جو سب بھی ناچ سنا اللہ پاک وقیر و سخر نہ دیکھا امنگ تا بھی کرو مارغان وکنا فائلین او منگا کنٹرول کو ان کی دا مارغان منگ الزول دا مارغان منگ کنٹرول کول دا غرونا منگ منگ تابع کرو والم نہ ہو اللہ اکبر امنگا خود نہ کرو داؤد علیہ السلام تھا جوڑک دس گرو لکھن لے پار فی دستا سو اے تو سنا کم امبا سکم کہ بچ کو ساتھی تا سو لڑا دا جنگ ستا سنا اے حملے دا دشمن نمانو کا فالان تم شاکرون اے شکر ادا کے ان کی مان شکر ادا کے ولی سلیمان ریحا امگا تابع کرو سلیمان دے پار ہوا آصفتن تیزا دا سی ہوا اچارا تیزا ہوا او تجری بی امری او طلب اجازت اے پا حکم دا اللہ سرا یو مانا یا بی امری اے پا حکم زائری اے پا اجازت تا سلیمان الالارض لتی بارک نافی ہا آغاز مکتا چون باکی خیرہ چولو وکننا بی کل شنالیمین او منگی پار زبان کنٹرول کا ان کی پوا اور دل تر آگے سلیمان تا ہوا تا بھی کرے وا اور دا ہوا آصف وا آصف ست ہوئی نہایت تیز تا اور سورت سواد روانو سورت سواد حالت وئی آیت نمبر 36 تجری بیامری رخا آ نرما حالت وئی چ نرما وا دل تو وئی چ گرما وا حالت وئی نرما دل تو آصفا دیر تیزا سوکھو نہ جواب آسان دے اے مولوی صاحب ہوا ہوا پر رفتار کی آصفہ اور ہوا ہوا پہ احساس کی رخا پہ احساس کی رخا اور پر رفتار کی آصفہ لیکن ٹرک کی چتنا سی یا ٹریکٹر کی کہنا ٹریکٹر کے ٹریکٹر 10 میل فی گھنٹہ رفتار کی زی 10 فٹ تک گرا لگی کلمی بدل اڑا گئی اور موٹر کے سلمی لفی رفتار کے روانی تو پکے ناز طلب خوب راش کہنا اگر سلمی لگینٹا کی رفتار کی اور دے لس لس ملا پگینٹا کی چدے کہنا دے لس ملو نشے ہو لے اور پورتکی گرا لے کی تب اچھے بس دنیا اڑ کھولا نمانا سشوا اصل کی رفتار کی آصفہ پہ احساس کے رخا اور جو چاہ جاز کے سفر کری جو رخاش ہو جاز سمر تیز دے اور جو الت تناسی لکھے دی جماعت کے چتناس تھی غر جاز کے بدان سناسی چتا بے بس دل تناسی من گلاس پروتی پہ کرسیوانی توی گینا رخا آن ومن الشیاطین امگا تابی کرو سلیمان علیہ السلام لشیطانان آغا یغوسون لہو چی غپی بے والی لپاد فیدی دے عمل بے کامل دون ذالکا دین علاوہ نور سمانا غپی بے وحلی لکہ سورتی سواد کے راضی وشیاطینا کل بنائے و غواس شیطانان ستامیر گر اور سغواس غپا گر چاپ غپی وحلی چاپ العباد کولی اور سورتی سبا کے بدل تراشی سنگا یا ملو ما شاو من محاریبا و تماثیلا و جفان کل جوابی و قدور الراسیات غٹ غٹ دی گنا غٹ غٹ کٹوانی جماعتنا او کلا گانے بولے جوڑو لا وکنا اگر قرآن تو وکنا زماد شیخ دا جیوان داز وکنا لہو محاب ومنگا جو دی حفاظت کا ان کی کننا کون سا سورت سورت النا نا نا نا کننا لہو محافظین وایوبا او یاد کا قصد ایوب علیہ السلام حضنا دا ربہو کلچ دی افریادو کربتا انی مسنی الزرو بشک ماترس دلے تکلیف وانتار ہم الرائمین اتر ہم کا ان کے میروبانی دا ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمارو اور اتلس کال پکٹ کے پرو تیاجز بس مخلاڑ نشے دیوال میں لگو اتلس کال بیمارو پکٹ کے پرو تو آجز نور مخبا زی مخبا مخبا نزی بس پوچھ لکھا نا مخبا نزی بس حضرت اسماس کو ماں انی مسن یزرو اماتر ضلع تکلیف وان تارم الرائمین اترام کن کے میروبان اطلس کال بیمارو اس خلق وہی اعتراض کی بدے آتوانے وہ صورت سواد کے راضی اے نیم العبد انا وجدنا ہو صابرا ایوب صابرو نیم العبد اگر صورت سواد آیت نمبر 44 سو گورا بخوز بی ادکا زغسن فضر بی ولا تانس انا اوجنا صابرا بے صبرنا کو نیم العبد عدلت انی مسن یزرو دا خو شکوا اکڑا کنا او شکوا خو زد صبر دینو اے اللہ رسید اللہ ما دا تکلیف وانتا ارحم الرائمین تکلیف رسید اللہ او التوی صابر دے جواب دا دے انی مسن یزرو دا بطور اظہار عجز دے نہ بطور اظہار شکوا اظہار شکوا نہ دا اظہار عجز دے دانوی چی ولی نہ جوڑا کرما ابس ٹول خلق رو گرزی اوزی نہ جوڑا نہ نہ اللہ اللہ شکر دے پدی حالت چتارا کرے دے اللہ دیر کمزور ہے ماں رحم رابانو کا دے تو اظہار عجز فاست جب نہ لو منگا قبول کرا دعا دچا دا ایوب علیہ السلام وکشف نہ بھی لڑکے منگ دینا تکلیف منظور آگا چوپ دے مان تکلیف نہ اور کم دیتا خاندان دے اور مثل دی نور ماں دی سرا رحمت من دینا دا رحمت زمنگا پدی باندھی رحمتن لوجد اظہار رحمتنا من اندنا لطرف اقبل و ذکر للعابدین اور نصیب تیل پا دا مخلوق اولاد مڑو غوی ورطوی اللہ جون دے کا مال و دولت ورکا لنبلی دا سروز و ملخان پیلاو ورو سبحان اللہ او بیا مالدار کا اس بیمار ہو بعض خلق پا کتابو کی لکلی دی چھ دے اتلس کالا کا بیمار ہو بیا داسی بیمارش چپ جسم کے دانی اخت یا خاشی و چنجی پکی ہو او خلق اچت کا او پڈیران باندھی او غرض او ٹول پری خود یو خز ور سر و پمر گر کیا کی تس داسری کے سر خبر لیکن نا وہی ترد نیچے لگ مل جڑول ترد راضی الک دا کی دا بالکل بات دا پوچھ لے کہنا اور نہایت آتل ادا اور بالکل کاسد ادا اور وہ ان کے خالص فاسد دے انتقال دا فاسدی کئی پیغمبر بیمار ہو بس چنجو والا مسئلہ چالی کل دا بوئی تیرا تو دا چالی کل دا پڈیران خلقوں کو دو دا چالی کل دا پیغمبروں کے خلقوں پڈیران کر دو دا خلق میں پدی یار مال کو سر عزیز بلڈ پریشر مریض ہے ذہن سے راجی کا نام کو سکے گا عجیب خلق دے اور دن کو بانے تعجب دے چند پیغمبر سرد اللہ جمل میں دشمنی و چدا سے اسخا کے چی بوئی تنا تو خلق پہ ڈیران کر دو علماء یاد کہ خاں ڈاکٹول یہودی سازش دے چ حضرت ایوبی بدنام کرے دے ٹھیک دے بیمار ہو خود ایوب بیماری حد تنفیر تنور سے دلے حد نفرت تا نور سے دلے اور جکم کتابوں لکھل دی چنور سے دلے نوٹ کا زان سرا تفسیر کبیر دوشتم جلد 209 صفحہ اغلی کی الامراض المنفرت من القبول غیر جائز امراض متنفرہ فنیکان خلق نرازی کتاب التفصیل لکھی دے دری آتلان دے الامراض المنفرت علی القبول غیر جائز رول مانی دلوشتم جل 208 کی لکھی لا آتقد صحت ذالکا زپ دے خبر باندے دا صحت عقیدہ نلرما رول مانی ہوئی لا تقدو صحت ذالکا او قرطبی یول سمجل 323 صفحہ دا یول سمجل 323 صفحہ اور اگر ذکر کی بازا بعیدن جدن دا خبر دیر لیلی خبر دا وَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى نَقْلٍ صَحِيحٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ يَفْتَقِرُ إِلَى نَقْلٍ صَحِيحٍ دا نقل صحیح تا محتاج دا الک نقل صحیح نشترے ان نبوت والانبیاء اتشتم صفی کی لکی فینڈو من الاسرائیلیات داد اسرائیلیات سنے دی اکشا علماء کرام اور اللباب اللباب دی آیت ماندی لکی دایات کے خواہ امام صاحب لباب دی آیت ماندی لکی چی دا خبر چی سو کئی حضرت ایوب علیہ السلام بیماری دے ہاتھ تنور سے دلے اور داد خلق کو جاننا ایجاد دے اور دروغ ہی ملی بخل کو لکا گورا دا صفحہ دا 572 اور جل نمبر دے 411 اور دے لکھی انتہا ذالک المرض الہ حد تنفیر غیر جائز للانبیاء دا خلق دروغ ہوئی انبیاء بانداز بیماریاں نہیں اللہ کریم نراولی ٹھیک شو اے رورا دا کتاب دے دے بیا گورا دا احکام القرآن دے بارہ بے کہ دا مفتی شفیع سے بھی لکھ لے اور دا گورا گال کی یجوز علی الانبیاء کل عرض بشری الا ما یجب النفرہ قال الطبرسی قال اہل التحقیق انه لا یجوز ان یکون بلاء ایوب بصفت یستقذره الناس علیہا لان فی ذلک تنفیرا دا کہ نفرت تے اب یعنی کہ ولیس فی نظم القرآن ولا فی اثر ثابت ما یدل ان احلان ایوب علیہ السلام ابتلا به آخر کے لکھے وما ہو کے من امثالی فامت من اسرائیلیات دا اسرائیلی خبری دی ہوئی دے پس لاڑو نشے او دا قصص القرآن علامہ حفظ الرحمن سیوا عربی و فرمائی دا اگدی خبری دی آخر کے لکھی یو خبر دادا ایوب علیہ السلام بیماری چوا نبوت نمخ کے ہوئی بیا دوی میں خبر رکھی دوسرا جواب یہ کہ اسرائیل روایات غیر مستند اور مبالغہ آمیز ہیں آخر کی محققین کی رائے یہ ہے اور یہ صحیح اور درست ہے جبکہ قرآن عزیز نے مرض کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی اور تمام ذخیرہ حدیث اس کے ذکر سے خالی ہے تو اسرائیل روایات پر بات کرنا فضل اور لغو ہے قصص القرآن جلد ثانی 188 ٹھیک شو علماء کرام صلحائے امت مسلمان شو کہنا رول مانی ہوئی لا اعتقد صحت ذالک ٹھیک شو قرطبی ھذا بعید جدا ویفتقر الی نقل صحیح دے اور تفسیر ایک امام رازی لکھی اے الامراض المتنفرۃ القبول غیر جا اسماعیل و ادریسا آیات کا قصد اسماعیل و ادریس و ذلکفل اے کل من الصابرین وادخلنا فی رحمتنا ہم داخل کردی پا اکبر رحمت انہم من الصالحین او دا طول کامل خلقو اللہ عذاب مغاظبا حضرت نوح دا یونس علیہ السلام واقعہ عزت الزنون پیغمبر اللہ دے لے گلو شہر موسیل تا فلاقی دا نینوا اور تقریباً جاری آبادی 100,000 واہ دیور تو بیان اک حلق و نہ منلا مسالہ حلق مسالہ و نہ منلا دے اجتہادن لاڑ قوم نہ پناہ راز گئے کے اور چلاڑ کشتے سورش کشتے اوشوا دیپ لامبو پہ ارادی دریا تو کشم ہمارے خلاص ہو شو کہ دیا دکھے گا کشتے کی سور شا کشتے آور لوڈ شوا چلے دلانا خسنی کے ددی نمرا گئے پھر آدی دلامبو دریا تھا کش اچھے کش نو مئی پکے ڈکے تیر کا او نہ خوڑ تیر کا لقفس کا اے تیر کا چھے تیر کا انو دی چگہ کرا اللہ اللہ اللہ وزنون آیات کا قصد زنون پیغمبر از زاب مغازبہ کلچ دیروان شو غصا کون کے بعضی تفاصیل لکی مغازبن علا ربی مغازبن علا ربی بیا اردو تفاصیل لکل دی لار دے غصا کون کے پر ابان دی علی آزم باللہ علیکہ جی اسرے پخدے غصا کیا ہے دخلے دوست کے دیشی اصل تفاصیل لکل دی خیستہ تفسیر دا دی مغازبن علا قومی غصا کا ان کے بقوم باندے قوم نے ناراش زکاری مسرن و منلے اور سزوی ما کچاپ لکل دی مغازبن علا ربی ہی نظیم اچھ داقین پر نام کن مغازبن لربی ہی بشی قوم بانے غصا کا ان کے رضا اللہ دے پارا بیا بس خبر جوڑے شی فظننا اللہ نقدر علیہ دیدہ گمانو کا چمنگ بات پنکو دیر رپ لارا فظننا اللہ نقدر کہ دا نقدر دا قدرت نشی من قبیل الزام المخاطب بما لا یلتزم لکتانا معشوم تک دی کنا اتا منڈا کیوی نیزی بیاسے دے خیالو تاب سکونہ نیزی بیاد میری خبر ہے کی نہیں سدے خیالو تاب سکونہ نیزی الزام المخاطب بما لا یلتزم فماز کو تفصیل شتے مدارک میں اوکا تکا نا آئے کہ لکی ابن عباس سے ابن عباس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ را گئے اوی ابن عباس اے ابن عباس زابتنی امواج البحار لا سبیل اللہ علیکا دریاب چپیرانا چاپی رشوی دی دخلاص دو لار نشتے سواد تانا چھتا مفسر دا قرآنی اوی اوی ظن نبی اللہ یقدر اے تو خدے پیغمبر دا گمان کو لشی جو خدے پما قادر نہ دے ابن عباس یو فرما چیا معاویہ ہذا من القدر لا من القدرتی دا قدر نہ دے قدرت نہ دے قدرت وی طاقت تا قدر وی اندازے تنگولو تا لگتا سورۃ فجر کی لو اما من اے اذا مبتلا ربو فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اعاننی بیاذا من القدر الى من القدرت او زمان حضرت حکما انور اسرت طلاق و فجر کے لیے آیتوں نے فظننا دے دا خیالو کا اللہ نقدر علی چے منگ با فیصلہ دا گرفتا فیصلہ دا تکلیف انکو پا دے باندے خازن ہوئی اللہ نقضی علیہ لقوبتا دے دا خیالو چے ماتا پا اللہ پاک پلار سونوئی زاد المسیر ہوئی چے اللہ نقدر علی اللہ نغیق علی چے منگ با دے پا لارے کے تنگ نکو نفنان دا مانا دے آواز شروع کو دعائے اکڑا یعنی تنگ شب بلا رکے دریاب کے لارے کا نا فنا دا فی ظلماتے آواز کو بتیارو کے کم اتیار ہوا درے یو تیار دشپے بل تیار دا دریاب بل تیار دا میدہ خیٹے اصورت انام متوجہ کا فی ظلماتے پو دا مصیبت اللہ الہ الا انت سبحانکا اللہ الہ الا انت آواز داو چلا الہ نشتے حاجت روا نشتے مشکل کشا مگر اللہ استازات تے دل تبلا مان جوری کی نکا لا الہ نشتے مشکل کشا بغیر دتا نسوک نشتے انی کنتو من الظالمین بے شک ینز دھاگا چانا چاری سگا اسباب دا نجات کے کمے دے ظلم پمان دے کمے دے دا شیر قرآن ترجمہ دا اللہ تے غریق اللہ غریق رحمت کی انی کنتو من الظالمین کنتو بے شک یمز من الظالمین داغا چانا چی باغی سخا پس بابو دا نجات کی کمی دے یمز داغا چانا چی پس بابو دا نجات کی ورسخا کمی دے اما چکل تفسیر کبیر اکتا دوشتن جلد چما اکتا دس وش پار سما صفا نغیو عجیب عباد لکلو اغیوی اللہ الہ اللہ انت سبحانکا وصفا ربہو بکمال ربوبیت اچوینی کنتو من الظالمین ووصف نفسو بزوف البشریت مدارک لکل نا تفسیر کبیر لکل لی وصف نفسو بزوف البشریت والقصور فی اداء حق الربوبیت انی کنتو من الظالمین سمانا او دعا دعا پار شرطم دادے زان باجز کے اللہ با کامل قدرت والو گنے او بیا با یقین دے جا بسر دعا نسما انی کنت زخو آجز ما سبحانکا تخم براد ریبنو نئے نسما دعا قبولکا اللہ فرس جمعالو قبولکم دعا دے او نجات ورکم غیلنا من الغم دا پریشانینا او دارن بدل ورکم مؤمنان وکذارکنم للمؤمنین اس وقت کے دا او گولا یونس علیہ السلام مصیبت کے چاہتے ویلو فست جبنا لو اے چاہتے چگا کرے وا اللہ کا فست جبنا لو نمن خلاص کا نسو کے دا سوالو کی چدا کو پیغمبرو من کو گناہ گاران یو اللہ و کزا علیکا ننجل مؤمنین دا کسی مؤمنان لنجات ورکو بلا قصا یاد کا قصد زکریا علیہ السلام کل چی دی دعا کرد رب اخبرنا وی اے زما اللہ مپرک دما فردہ یوازی وانتا خیل وارسین اب تو بہتر دا باقی پاتی کی دن کنا قرآن پاکی نادا سو ذرا غدل تھا نادا سلور ذرا اے بیا گرا نوح علیہ السلام کسی تو گرا شپک اویاتا و نوحن ازنادا نوح آواز کرو کلا اے دا دشمن دا مصیبت نا دویم زلبانی و ایوب ازنادا کل چی ایوب بیمارش نو ازنادا و زنون ازنادا دیلو گنا او کل چی پا مصیبت کی اختش نو ازنادا زکریا علیہ السلام ازنادا سو زر نادا شر سلو زر مانا کہ دشمن نے یلی گی سوال دچا نکوا کہ پکٹ پرو بیمارے سوال دچا نکوا کہ پا مصیبت نو کی اخت ہے نو سوال دچا نکوا کہ دا اولا ضرورت نو سوال دچا نکوا نادا نادا نادا فاست جب نالو من قبل کرتا دعا ووہب نالو یحیاء او بخورتن بچے پنم دا یحیاء سرا چنم یحیاء واسلح نالو زوجا امگا قابل دا اولاد او گردولا لپاد دی بی بی دی دی انہم دا طول انبیاء اکرام چو یو سارنا فی الخیرات یو بل نمخ کی کیدل ومنلو دا حکمنو زمنگا ویدونا نار قبا ورابا امنگ بیرا مدد کولو پمین منگ بیرا مدد کولو راغبا من کون کی ورہبا یر کون کی وکانو لنا خاشعین اور طول دا من یریدل سبحان اللہ لنا خاشعین واخکم دے کنی پہ تبصرہ پہ بکا رہا والتی احسن فرجا اور ذکر داغ بی بیو کا مریمہ احسنت فرجا چھ پاک سات لخ پاک سات لخ پلی ذات احسنت کے رد شپ یہود باندے رد شپ چاہ مانے یہود باندے ذکر یہودیان اپا باردہ مریم کیو بی قولہم و کفرم علا مریم بفتان عظیما اللہ احسنت فرجا پلی ذات پاک سات لخ فنفہنا فیہا من روحنا نمن فکر فیہا پا گرے باندے دے کے فرجہا ایفی جے بے دریا خا نمانگا فکا پا گریبان دے کے میں روحنا پا فکی دا روح اخپل سرا نفحنا اے من بنفح روحنا فکے واچو منگ پا گریبان دے کے پا فکی دا روح اخپل سرا مانا یاد شوا دا چی روحنا پا فکی دا روح اخپل سرا چی جبریل دے وجالناها او گردول مندا مریم وابناها چوی ندی سایانو مور مڑکنا مرشو کہنا وابنا علیکہ عیسیٰ ابن اللہ ندے وابنا عیسیٰ ابن مریم دے آیت للعالمین اس دنی بان سوال دے چھ مریم یو عیسیٰ دعا داخو آیتین دی او دلتا قرآن آیتن ہوئے جواب دا دے چھ آیتن ذکر دا مفرد پیتبار دا جنس دیم جواب دا چھ آیتن مفرد راوڑا اشارت استقلالیت دا آیت تا چ مور تا گوری بل نخا کاملا چ زوی تا گوری نو بل نخا کاملا ہر یو د مور زوینا جدا جدا نخ کامل د اللہ وی د قدرت ان ذی امتکم بشک داستا سمت امت واحدا و انا ربکم فعبدون اللہ ان ذی اللہ وی بشک ہاذی دا مذکور پدیم صورت کے ان ذی امتکم امت ما د دین دیکھا امتکم دین ساسو دے امت واحدا یو دین وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ دا وقت تفسیریہ دے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ اللہ زستا سربی منو خاص عبادت زماؤ کے شاب سورت مومنون راوارا یو نریغ ون نکتا آیت نمبر 250 وَإِنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَتَّقُونَ اَلْتَ فَتَّقُونَ تَتِمَدَا دَلْتَ فَعْبُدُونَ تَتِمَدَا آیت 250 کا نا التا تتقون تتما دل تفابدون تتما داولی وای اسی دا د قران تفنن دی دیم جو حب دادی دل تفابدون زکا چې مخکې دم بیاو عجز دی کانو لنا عابدین نو انا ربکم فعبدون آلتا سورت مؤمنون کے مخ عقل ذکر دے یا رسول کلو من الطیبات وعملو صالحا انی بما تعملون خبیر وان ربکم فتقون زان دا حرام انو سانتے ٹھیک شو آلتا تتما فتقون ذکر مخ معقولات تی دلتا تتما فعبدون ذکر چی مخ حاجات تی سبحان اللہ ویکن یا وتقطعوا امرهم جواب سوال مقدر اس سوال دا حضرت پہ سوال پیدا شو ہر کل چی توحید دین دا طول انبیاء ای شرک ای شرکی خبیصہ از کو جام دبود دا شرک دا کم گٹ نراغے جواب وتقطعوا امرهم ٹکڑی ٹکڑی کرو دے خلق کار اخبل بین ہوں تم نے اخبل کل الینا راجعون فمن یعمل من الصالحات چاچا ملک نیک اوی دے موحد فلا کفران لسائی نشتہ بے قدر دی عمل لرا و انا لو کاتبون ام دی عمل لکن کیو لپا دس جزا و ہر سمنا لا قریت دم پیزم باب شروع شو پیزم باب دے سو کدا گڑم دمر تیز روان دا پیزم باب اپ دی باب کس بات تا قیامت بشارت للمؤمنین او زجر لپاد منکرینو او اعادت دعوی دا صورت بس ٹھیک شو کنا پینزم باب آیت ترجمی کم غکتی دا وحرامن علا قریت آلکنا انہم لا یرجون گانی تو جہاد تیرون بے خبر وحرامن دا حرامن چرے دا خبر کا مبتدائی مقدر کا او حرام پر مانا لغوی کا الایمان حرام مانا بکے ایمان بنشیو ایمان راوڑل بنشیو یاد کے ترجمہ ایمان راوڑل بنشیو علا کر یتن پال دکلی کم یو آلک نہا چکم گر کرل انہم دے دی مخی جملے تاکید دے انہم دا قرون محلک چو لا یرجون دوی نو واپس کے دل دا شرک نہ پترف دا ایمان ٹھیک شو من کفار تباہ کرل ولی تباہ کرل چے ای ایمان راوڑ مانا یاد شوا حرام الایمان حرام ایمان راوڑ بند کرشو بند شو اے ایمان خلق نراوڑ پچا بانی بند کرشو آلکنا آل دکلی چکا من تباہ کرل انم لار جو نغی ای اے رو جو نکل ایمان تا لا یتوبون آنی شرکی نمون گار کرل دیمت توجیو کا وحرامن پہ مانا دا ممتنیون سر دے وحرامن البت ممتنی دی پہ امتناع یقینی سر علا قریتن پال دا کلی باندے دا خبر بندہ دا کما خبر بندہ دا آلکنا انہم لا یرجون چدی با واپس را نشی منسخل پا دی صاحب مانا یاد شوا ایس بات قیامت شا حرام پہ مانا دا ممتنیون سر شا وحرامن ممتنی دی اے دا خبرہ من دا آکلی چکم منگتا باکرل کما خبرہ من دا انہم لا یرجون چدیب منگتا واپس رانشی لی پاد جزا پر دا کامت یعنی خام خبر رازی دا نراتل ممتنی دی ٹھیک شوا دریم ترجمہ کا سیف الخطیب پتور باندی وحرامن علا قریتنا لکناہا او دا خبرہ بند دا فعال دا کلی باندے چکم من تباک کما خبرہ انہم یرجون لام زائد شا انہم یرجونا چی دوی با دنیا تواپس راشی چکم قوم من تباک کردے بیا دنیا تواپس خلقوی چی دا مری رازی جمیش پی بانے اپا چتی پا بالے ماندے اپا دیوالی علیک پا بالے دیوال خو سوی پیشوگان نر غوٹان دا انسانان دی که پیشوگان دی زان نوے مشکات حدیث تیر دی نم کنو متل روس لا یقضوا الا احب علی چپ آرام سر دشا بیگم اش واپس لل نشتر سورۃ یاسین گورا یارا اللہ اللہ سورۃ یاسین آیت نمبر 31 گورا علم یرو کما لکنا قبل من القرون انہم الیہم لا یرجون چکم خلق من تباکل آئی اس دنیا تو واپس دی دنیا تو واپس نرازی حتی تری توجیحات تھی. یا حتی ابتدائی دا اور کلام مستقل دے, حتی ابتدائی کلام مستقل یا دا سوا چدا حتی چدا ندا غایا دا اور لا یرجون پر متعلق دا. لا یرجون حتی ایمان نہ راوڑی تر دی اضافہ دیت یا جوج کل چپران سے یا جوج اور ماجوج حال بدائی من کل حدب دوی دا ہر دے رہنا ینسلونا منڈی بوہی تیشوا یا تانمخ کے القصہ باس القصہ حال دخو مداوی وقتر بلواند الحق او اس بات تا قیامت و دیکھ نفع ثانی تشاردہ وقتر بلواند الحق او نزدیشوا وعدہ حقا دا قیامت او دا بکلی نفع ثانی نفستا فضائیہ پسناگانا شاخصتن افسار اللذین کفرو کڑاقی بوتل اس طرح دا کافرانو اوئی با یاوی لنا افسو جمگلرا ومنگا پا غفلت کی دیر زنا بلکننا ظالمین ہائے منگ ظالمانو اللہ برتنکم بشکتاسو وما تعبدون من دون اللہ اغم عبدان باطلا چتاز دا عبادت کبالان بغیر حصب جانم حشاک دا دوزخ دے انتم لا واردون تاسو بیا اغیلت داخل ان کی اورتا اور دی جوابو نمن کر دی اغا بتان دی اور بتان بسوزی اللہ پاک اور دی بتانو کی قصور سرے لا یسلام ما یفلوم یسالوم یا پا دی بتانو کی تبکیت نا مشرک دے مشرک معبود بسوزی دیل بنور زیاد عذاب ملاوی گی ٹھیک شو لوکانا اولائے اللہ کریم فرمائے لوکانا اولائے کہ چرے دا معبودان ستاسو جی بتان دی آلیتن حق داران دے عبادت ما وردوها نگو داخل شوی دی دی اورتا بلا مانکم لوکانا اولائے انکم تاسو ما تابن دلہ سب جاننم آغا مشرکین خلق تے مراد دی چچا خلق تدخل عبادت دعوت ورکاو